dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Mag Misie, pyszne magnesowe misie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold Małgorzata Wasserman jest zaskoczona wyrokiem dla Marcina i Katarzyny P. Prezydent ułaskawił Dawida Szydło, skazanego za nieumyślne spowodowanie pożaru w Czarnogórze. Prezydent Rosji spotka się z prezydentem Turcji. Rozmowy będą dotyczyć sytuacji w Syrii. O zaskoczeniu wyrokiem gdańskiego sądu dla Marcina i Katarzyny P. mówi przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Twórcy piramidy finansowej zostali skazani na 15 i 12,5 roku więzienia. Takie wyroki umożliwią oskarżonym wcześniejsze wyjście na wolność, mówi Małgorzata Wasserman. Przypominam, że Marcin P. przebywa w areszcie od 2012 roku, co oznacza 7 lat, czyli można powiedzieć, że jest bardzo blisko połowy kary. A co za tym idzie, zbliża się do tego momentu, kiedy będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Nie wyobrażam sobie, że któryś sąd mu go udzieli, aczkolwiek przypominam, iż wcześniej 9-krotnie sądy uważały, że zasługuje on na dobrodziejstwo kary w zawieszeniu. A na sali plenarnej Sejmu zaprezentowano założenia końcowego raportu Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Zdanie odrębne do tego dokumentu prezentowali też przedstawiciele opozycji. Jak opiniowano pracę tego organu? To pytanie do Michała Fedusia, który śledził debatę w Sejmie. Tezy zawarte w blisko 700-stronicowym raporcie prezentował na sali plenarnej wiceszef komisji Jarosław Krajewski z PiS-u. Jak wyjaśniał rozwojowi działalności przez Marcina P. sprzyjać miały zaniedbania w administracji, w prokuraturze czy w instytucjach podległych władzom samorządowym. Raport jest pełną faktografią dotyczącą zaniedbań, zaniechań, błędów i świadomych uników wysokich funkcjonariuszy publicznych, które doprowadziły do afery Amber Gold oraz utraty zaufania do instytucji państwa. Zdania odrębne do raportu przygotował Krzysztof Paszyk z PSL-u, a także dwaj członkowie klubu POKO. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej twierdził, że przez kilka lat prac zespołowi nie udało się ustalić istotnych dla śledczych wątków. Dziś można powiedzieć, że jedyną względną ulgę wszystkim pokrzywdzonym w tej aferze przynosi sąd powszechny swoim wyrokiem na Katarzynę P. i Marcina P. Tej ulgi nie otrzymali obywatele z raportu prac Komisji do spraw Amber Gold. Raport niczego nie wyjaśnił. Prezentacja raportu kończy pracę Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Izba nie musi już głosować na temat przyjęcia tego dokumentu. O czym z Sejmu mówił Michał Fedusia. Andrzej Duda przychylił się do wniosku prokuratora generalnego i ułaskawił Dawida Szydło, skazanego za nieumyślne spowodowanie pożaru, tak mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Prezydent zastosował prawo łaski wobec 29-latka z Chełmka, który został w ubiegłym roku skazany na rok więzienia za nieumyślne podpalenie lasu w Czarnogórze. Od czerwca mężczyzna odbywał karę w Polsce. 13 osób zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi usłyszało zarzuty. Grupa przestępcza działająca na terenie kilku województw sprowadzała do Polski młode kobiety z Ameryki Południowej, obiecując im pracę, a na miejscu zmuszała je do prostytucji. Sąd rozpatrzy wnioski o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec 11 podejrzanych. Tak mówi rzecznik prokuratury w Poznaniu Michał Smętkowski. 13 osób usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ułatwiania cudzego nierządu, czerpania korzyści z tego nierządu, jak również handlu ludźmi. Natomiast kilku z podejrzanych również zarzut wymuszenia rozbójniczego. Najsurowsze tych przestępstw zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Podczas wczorajszej akcji na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego udało się uwolnić m.in. dwie obywatelki Peru. Jeszcze w tym miesiącu do Rosji ma przylecieć prezydent Turcji. Informują o tym służby prasowe Kremla. Wizyta Recepa Tayyipa Erdoğana związana jest z wydarzeniami w Syrii. Ankara pod pretekstem walki z kurdyjskimi terrorystami i wbrew Stanom Zjednoczonym rozpoczęła tam działania zbrojne. Za wtargnięcie na terytorium Syrii sankcje na Turcję nałożyły Stany Zjednoczone, natomiast Moskwa unika jednoznacznej oceny sytuacji. We wtorek specjalny wysłannik prezydenta Rosji Aleksandr Lavrentiev oświadczył, że turecka operacja jest niedopuszczalna. Tego samego dnia odbyła się rozmowa telefoniczna prezydentów Rosji i Turcji. Służby prasowe Kremla podały w komunikacie, że Putin i Erdoğan zadeklarowali kontynuowanie wspólnych działań w sprawie uregulowania syryjskiego konfliktu. Rozmowa na temat sytuacji w Syrii ma być kontynuowana w trakcie wizyty tureckiego przywódcy w Rosji. Nie wiadomo kiedy konkretnie to nastąpi, ale Kreml zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Kolfarm SA, polski producent witaminy K w miękkiej kapsułce roślinnej.

zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno, lecz herbata, herbaty szklanka mocnej. Bo póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko, herbatko. Ach, póki ciebie nam pić, póty jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. Ach. O, jakżeś bliska chwilko, jesienne pachną kwiaty, a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty. Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. Jak w niebie nam żyć. Herbatko, herbatko. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziem marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co, nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Ach. List nie wiadomo skąd. Przyjacielowi przydarzyło się coś dosyć ciekawego, ale że sam on nie opowiada płynnie, gubiąc często wątek, pomogę mu pytaniami moimi, żeby się przyzwoicie z relacji swojej wywiązał. No więc, poszedłeś jednego z dni ubiegłych w odwiedziny do państwa... Do państwa Morowych. Do państwa Morowych. Tak, artystów plastyków. Mieszkają oni na najwyższym piętrze starej, wysokiej kamienicy bez windy. Dobrze. Właściwie to jest strych już. Tak. I pierwszy raz tam się wybrałeś? Pierwszy. No to coś pewno niosłeś, jak cię znam. No bez niosłem. W pączkach nawet i obawiałem się, czy się rozwinie. No i? No i zacząłem iść po tych schodach. Tak, i pewno zamyśliłeś się jak zwykle? No, zamyśliłem się jak zwykle i szedłem przygotowany na to, że długo będę iść. No i jak długo tak szedłeś? No nie wiem, tak się zamyśliłem, wiesz, że... Przestałem sobie zdawać sprawę. W każdym razie chyba długo, bo jak już okazało się, że jestem na samej górze, to stwierdziłem, że bez rozwinął się. Proszę ciebie, i pachnie cudownie. Mhm. Na drzwiach nie było żadnej tabliczki, ale to były jedne drzwi na samej górze, więc nie miałem wątpliwości, że to tu. Ta. Chociaż same drzwi były jakieś takie ozdobne, z witrażem secesyjny jakby. I co, zadzwoniłeś? No i zadzwoniłem. Otworzył mi staruszek. Bardzo sympatyczny. Z białą brodą, białymi kępkami na skroniach. Łysawy, uśmiechnięty. Pomyślałem sobie, model pewnie, bo ci państwo mają tam pracownię. Mhm. Czy zastałem państwa Morowych, pytam? Nie, powiada staruszek. Jeszcze nie. Jak to jeszcze nie? No, umówiłem się przecież. Chyba pan żartuje. powiedział staruszek, a sam wyglądał na żartującego dobrotliwie. To może mógłbym zaczekać. Moje dziecko, rozbawił się już całkiem staruszek, tu się nie czeka. Patrzył na mnie, wiesz, i śmiał się do łez. Zaraz, do ciebie powiedział dziecko? No cóż w tym takiego. Zapewniam cię, że różnica wieku całkowicie go do tego upoważniała, chociaż widać było, że to staruszek nie do zdarcia. Dziwnie młodzieńczo zgrzybiały. A czy to mieszkanie państwa Morowych? Postanowiłem się upewnić. No, bardzo rozsądny, tak. Nie, moje dziecko. To przepraszam. No i zacząłem schodzić. No i co? A nie zauważyłeś niczego za tym staruszkiem? No oczywiście, że zauważyłem. Wiesz, jakiś taki metraż, niezwykły, rozległy, oświetlony jasno górnym światłem, rodzaj dywanu podobnego do trawy. A może to była trawa? Ale skąd? Co ty mówisz? Trawa w pomieszczeniu. No tak, tak, tak, przepraszam. No i młodzieży dużo kręciło się tam. Jakiej młodzieży? Zazwyczajnej, no jak to młodzież, z długimi włosami, blond przeważnie w świtkach. W czym? W świtkach. W świtkach? No w świtkach, no jakiś zespół big beatowy, skrzydlaci pewno. Skrzydlaci? Nie słyszałem o takim zespole. No ale chyba tak się nazywają, jeżeli sobie poprzyczepiali skrzydełka do pleców. Aha. No przecież teraz młodzież dużo sobie przyczepia różnych rzeczy. Ale to było naprawdę zabawne. Tam się po prostu odbywała widocznie próba jakiegoś zespołu. Hmm. Musiałem zbłądzić. No i co, zszedłeś potem? Zszedłem i wyszedłem na ulicę, żeby sprawdzić numer bramy. Ale numer był, proszę ciebie, w porządku. Więc zawróciłem i tym razem trafiłem już bez trudu do państwa Morowych. No dobrze, a te drzwi i ten staruszek? A już więcej nie widziałem. No zresztą przestałem o tym myśleć. Tak się skupiłem na tym, żeby mi się w rozmowie z państwem Morowymi nie wymknęło słowo Morowo, wiesz, bo to tak głupio jakoś. Tak. No co i to wszystko, co cała historia? I to wszystko. A nie, czekaj. No. Zapomniałem ci powiedzieć, że kiedy zacząłem schodzić, to ten staruszek wychylił się jeszcze i zawołał. Moje dziecko, tylko teraz się nie zagap i nie zejdź za nisko. Pamiętaj, nie zejdź za nisko. Rankami zrywam się śliczny, liryczny, ja petryczny. To musnę coś, jak jaskółka, to musnę w słonku. Jak pszuka, chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. A niech tylko wiatr zaśwista, w piekielnego wpada w twista. Widząc mnie w piekielnym twiście, zwariowali bylibyście. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania. Bo oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O! A rano znów jestem śliczny, liryczny, ja petryczny. To musnę coś, jak jaskółka, to musnę w słonku. Jak pszczukasz, chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. Przez upiorność tę niestety zniechęcają się kobiety. W niem kochają mnie po wierzchu, a rzucają mnie o zmierzchu. Iluż klęsk ja doznam za nim, nie napotkam takiej pani, co prócz wymienionych cech wytrzymałaby ten śmiech. A rano Za moment usłyszymy legendarny już hymn na cześć pogodnej starości, Wesołe jest życie staruszka. Następnie list z piwnicy i ze strychu, a zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Kalina Jędrusik, prawdziwa ozdoba kabaretu starszych panów, niespodziewany koniec lata. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. To, że będzie się dotkniętym przez dla płci indyferentyzm, to nie znaczy jeszcze, żeć miłych wrażeń nie da płeć. Wesołe jest życie staruszka, gdzie spojrzy tam bóstwo co krok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Tu bziuścik zachwyci tam nóżka, bo nie ten już wzrok. Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko miej. Wesołe jest życie staruszka, choć wczoraj zmoczyła go łza. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Suchutki już dzisiaj wstał z łóżka, bo pamięć nie ta. Płoniesz więc niecierpliwości, żeby dożyć tych radości. Guzik rwiesz i wdzianko mniesz, tak już być staruszkiem chcesz. Ach, ach, wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta, gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Gdzie stąpnie zakwita mudruszka i świat doń się śmieje, ha, ha. Ha, ha. Listy z podróży. List z piwnicy i ze strychu. Drodzy kochani, proszę sobie wyobrazić taki fakt. Przyjaciel schodzi do piwnicy po słoik miodu, a tam, proszę was, ktoś chrapie. Co się okazuje? Niedźwiedź. Tak. Jaki to był niedźwiedź? Brunatny. No? Spał na wznak, z łapami pod głową, a pod łapy podłożył sobie parę tomów jakiejś encyklopedii. To był jego sen zimowy oczywiście. Zimowy, tak. A jak poznałeś, że to zimowy? No, w futrze spał. Aha. Samiec, samica? Wiesz, bardzo słaba żarówka świeci się w piwnicy, więc dokładnie trudno opowiedzieć. Bo kiedy samicy śnią się młode, to wiesz, że nie wolno je wtedy budzić. A ja też jej nie budziłem, tego niedźwiedzia. Nawet przeciwnie, jeszcze mu śpiewałem kołysankę na wszelki wypadek. Jaką? Brahmsa, Berceuse. Może zanucić? Nie. No i co? No i nic. Wziąłem ten miód i poszedłem. A no, nie wiesz, skąd on się tam wziął? Miód pszczółki zrobimy. Nie miód, tylko ten niedźwiedź. No, niedźwiedź to nie wiem. Musiał poczuć miód, proszę ciebie, i szedł na ten miód przez Śródmieście, a potem tam go śpik chwycił i... Ciekawe to. Może on tatrzański niedźwiedź? Nie, tatrzański nie. Telefonowałem do Parku Narodowego, był akurat główny księgowy i chociaż już zamknął bilans, no, zrobił to dla mnie, że wyszedł jeszcze przeliczyć te trzy niedźwiedzie. Przy okazji nawet jeszcze policzył świstaki i kozice. Wszystko się zgadzało, proszę ciebie. No więc skąd? Jeżeli nie stat ten niedźwiedź, to... Może zoo, na Pradze? Nie, tam też są wszystkie. Póki on śpi, to wiesz, trudno będzie się zorientować. No to. Ta. Dopiero z wiosną, jak się obudzi, pójdę za nim, cicho oczywiście, na palcach. Jak cicho iść, to niedźwiedź się nie obejrzy, wiesz? A nawet jeżeli, to wtedy można zawsze jeszcze udać trupa. No i przekonam się, skąd on jest. W każdym razie, chociaż niezupełnie wyświetlony, to fakt sam w sobie jest nader ciekawy, moim zdaniem. A co u ciebie na strychu? Jak tam z twoim hobby? Krzyżujesz? No, na razie dopiero, wiesz, tak przygotowuję się. Hobby przyjaciela bowiem jest skrzyżowanie. Teraz na przykład postanowił właśnie na strychu skrzyżować kota naturalnego z pluszowym. Ściśle nylonowym, bo nylon wypiera plusz teraz. I cóż ty sobie obiecujesz po takim skrzyżowaniu? Kota. Kota, który po pierwsze będzie żywy, a po drugie nie do zdarcia będzie. A jeszcze jakie będzie miał zalety ten kot? Prawdopodobnie nie będzie się rozmnażał. Tak? Podobnie jak inny produkt skrzyżowania, mułna. A no tak, muł się nie rozmnaża. W związku z tym odpadną wszelkie kłopoty związane z rozmnażaniem się zarówno dla samego kota, jak i dla jego właściciela. No ale właściciel będzie się rozmnażał. No oczywiście, jeżeli będzie miał ochotę. Moje uwagi dotyczą jedynie kota. Będzie go też można myć ciepłą wodą z mydłem, ewentualnie toaletą. To nawet będzie pachniał wtedy. Tak. A będzie on łapał myszy? No, co do tego, to mam pewne obawy. Czy skrzyżowanie kota naturalnego z pluszowym będzie łapało mysz naturalną. Tak. Natomiast z pewnością łapałoby mysz naturalną skrzyżowaną z pluszem. Aha. A jak dalece zaawansowane są twoje przygotowania do samego, że tak powiem, skrzyżowania? No więc mam już przygotowanego na strychu dobrze odżywionego kota naturalnego i teraz poszukuję dla niego kotki nylonowej. No niestety. To, co produkuje obecnie Zjednoczenie Produkcji Kota Sztucznego, To nie są ani kotki, ani koty, ale jakieś pośrednie egzemplarze bez jasno określonej płci osobnika. No i proszę. No i znowu, proszę państwa, to niedbalstwo naszego przemysłu, które teraz stawia pod znakiem zapytania ciekawy eksperyment zootechniczny przyjaciela. A może ty żartujesz z tym kotem? No oczywiście, no tak jak i ty z niedźwiedziem. A nie, z niedźwiedziem ja nie żartuję. Niespodziewany koniec lata. Się panu przyśnię, czy ja się panu przyśnię, czy nam się jeszcze przyśni to za wcześnie zgasłe lato, czy nawet w snach nie będzie go i zniknie lata fantom. A więc to tak, znienacka cicho raptem przeleciał ptak i to był znak, że czas się żegnać z latem. Niespodziewany koniec lata wytrącił z rąk mi wiosło, już nie popłynę nigdzie, a tam podobno palmy rosną. Podobno palmy rosną. Zapewne też tak wierzył pan. Wyglądał, gdzie ta wyspa, lecz do niej już nie płynąć nam, bo rzeka nasza wyschła. To był wstęp do pożegnania z latem. Niespodziewany koniec lata spod stóp mi zabrał łąkę i już po trawie i po kwiatach i trzeba znieść rozłąkę. I trzeba znieść panu grunt spod samych nóg. Kres lata wyrwał rączy i wspólny los dwóch naszych dróg osobno nam się kończy. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna Poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Do 14 czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF 2027 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Zaczynamy od piosenki dla pani Anny, która dziś ma ważny dzień, bo obrona pracy magisterskiej to dzień jak najbardziej ważny. Mama ją pozdrawia i prosi o piosenkę Dawida Podsiadło. Nie ma fali, Dawid Podsiadło. 22.7 lub ukf@polskieradio.pl. Utwór, który za chwilę wczoraj już był przygotowany do emisji, ale niestety nam się nie zmieścił. A co to takiego? Susan Vega, Luka i prośba pani Balbiny z Warszawy. My name is Luca.

znajdziesz dwie drogi na krzyż. Na Epa kościół widok z mostu. Na Epa kościół i ten bruk, ideał nie tną go. Zostaniesz tu. Ile można tak żyć na palcach? Zostaniesz tu do złudzenia. Zostaniesz tu. W kaskadzie nocą też grają walca. Już na rogu kumple jak grzech, odwrotu już nie. Nie, nie, nie, wypijesz to wszystko do dna, także dziś, jak co dnia. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Celawi wymyślony. Celawi, cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Najpa kościół. Najpa kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Andrzej Zaucha, 2027 Trójek lub UKF Małopolski Radio.pl. A co teraz będzie? Teraz będzie Moonlight in Somoza. To prośba pana Tomasza o piosenkę Roberta Planta. Nobody keeping score.

feel alright. Say it. Let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. Hopeless sinners who has hurt all mankind, just to save his own belief. One love. Fight is only Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no, no doom. One song. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Say it. One love. What about the one? Bob Marley. I to prawie wszystko dzisiaj w muzycznej poczuciu UKF. Pani Marta pisze: dzień dobry. Wyjątkowo dziś spędzamy popołudnie same ze starszą córką Zuzią i na wspomnienie wakacji mojej Bieszczady KS-u po 14 w tonacji Trójki i Piotr Kaszkowski. To właśnie są